विभ्रम का अर्थ कर दिया भ्रंश, और भ्रंश शब्द का अर्थ करते हैं स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तो अनुत्पत्ति, स्मृति के उत्पत्ति का निमित्त प्राप्त होने पर भी स्मृति की उत्पत्ति न हो पाना, ये है वो स्मृति का विभ्रम। और स्मृति का विभ्रम हो जाए तो फिर कर्तव्य कर्तव्य विषयक स्मृति ही नहीं हो पा रही है तो निश्चय भी कैसे होगा, कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय नहीं रहता। इसे कहते हैं कि ततः यानी स्मृति भ्रंश्यात बुद्धे हे नाश, बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश का अर्थ करते हैं पहले बुद्धि पदार्थ बताते हैं कि कार्याकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य, तो बुद्धि नष्ट हुई का अर्थ है बुद्धि में जो कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक की योग्यता थी वह योग्यता समाप्त हो जाती है। बुद्धि तो रहती है लेकिन अर्हता समाप्त हो जाती है, अयोग्यता आ जाती है, यही बुद्धि भ्रंश बुद्धिनाश है। कर्तव्य कर्तव्य ये कार्य कार्य का अर्थ है, कर्तव्य कर्तव्य विषयक जो विवेक उसकी अयोग्यता ये बुद्धिनाश है। किसमें अयोग्यता, तो अंतःकरण से बुद्धे, यही अयोग्यता को ही कहा गया बुद्धि का नाश। तो बुद्धे नाशः उच्यते, और बुद्धि का नाश हो जाए तो वो अयोग्य बुद्धि जिस पुरुष का उपाधि है माना जाता है उस पुरुष का नाश ही हुआ। अयोग्य बुद्धि उपाधि वाला जो पुरुष है वह नष्ट होता है। तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तो तावत एव ही पुरुषो यावत अंतःकरणं तदीयं कार्याकार्य विषय विवेक योग्यम। कहते मनुष्य का तभी तक अस्तित्व माना जाता है जब तक उसका अंतःकरण कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक से युक्त है, कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक के सामर्थ्य से युक्त है, कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक की योग्यता से संपन्न है। जिस मनुष्य का अंतःकरण जब तक, तभी तक वह मनुष्य है। और जब विवेक की योग्यता अंतःकरण खो बैठता है तो माना जाता है वह मनुष्य होता हुआ भी ना के बराबर है। तो ये आगे कह रहे हैं कि तद अयोग्यत्वे का मतलब विवेक अयोग्यत्वे, अंतःकरण में विवेक की योग्यता यदि नहीं रही तो ऐसे अंतकरण वाला मनुष्य होने पर भी वो ना के बराबर है, नष्ट ही है। इसलिए कहते तद अयोग्यत्वेच नष्ट एव पुरुषो भवति। तद अयोग्यत्व का मतलब कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक की अयोग्यता से युक्त अंतकरण वाला मनुष्य, फिर वो नष्ट ही है। अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धे नाशात, अतः यानी अस्मात्, और अस्मात् शब्द से किसको लेंगे तो बुद्धिनाश को। तो जब बुद्धिनाश हो जाए तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तो इसलिए कहते अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धे हे नाशात प्रणश्यति यानी पुरुषार्थ अयोग्यो भवति। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है इन चतुर्विध पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ के योग्य वो नहीं रहता। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों से चूत हो जाता है, अधोगति को जाता है। मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि को माना जाता है पुरुषार्थ से चूत योनि, रहित योनि, उसका उत्कर्ष होने की अपेक्षा अधोगति हो जाती है। यही नाश है, बुद्धि नाश है, प्रणश्यति। तो इस प्रकार इन दो श्लोकों से विषय चिंतन, अनात्म चिंतन अनर्थ का हेतु है, श्रेय का साधन नहीं है। आत्मचिंतन नहीं है तो श्रेय भी नहीं है, आत्मचिंतन है तो श्रेय है। ऐसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से आत्मचिंतन ही कल्याण का साधन है, यह बात एक प्रकार से बताई गई। अब जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से श्रेय का साधन बताया गया है, साध्य जो साध्य साधन भाव बताया गया उसको बताने वाला यह श्लोक है। तो 64वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। सर्वानर्थस्य मूलम् उक्तम् विषय अभिध्यानम् अथ इदानीं मोक्ष कारणम् इदम् उच्यते। तो समस्त दुखों का मूल यानी कारण बताया गया विषयों के चिंतन को, अनात्म शब्दादि विषयों का चिंतन समस्त दुखों का कारण है। इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। जो अनर्थ का कारण है वो त्याज्य है, और कल्याण का साधन है वह उपादेय है। इसलिए उपादेय जो कल्याण का साधन है उसे कह रहा है कि अथ इदानीं मोक्ष कारणम इदम् उच्यते। श्रेय है, कल्याण है, मोक्ष, और उसका कारण यह बताया जा रहा है। अनर्थ का कारण तो बता दिया, और मोक्ष का कारण, कल्याण का कारण बताया जा रहा है 64वें श्लोक में। 64वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।